forza, vince l'oscendo tolla, audace l'ora apostola, l'assunto di clichieri e martirisitori, la razia patriarca, Costantinopolo, lui. A cora pomenino, se vorcima da ciò in crucin, scolito dei nostri angoli, da ora patriarca, Costantinopolo, le sinso dreccio, dumese, scolizia, chimciana, scendole tutto il sfinzilor. Să ne miluiască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiților credincioși, cu o dunine că înainte de începerea Postului Mare se serbează ziua înfricoșate judecăți a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci așa mai este numită ziua de astăzi, când este și lăsata secului de carne. Deci începând de mâine nu se mai mănâncă carne, doar cele de lactate. În fiecare zi. Spune Evanghelistul că împărăția lui Dumnezeu de la Ioan Botezătorul se silește și silitorii o vor răpi pe ea. Un cuvânt destul de frumos de învățătură pentru tot omul care caută să se împace cu Dumnezeu și pune preț pe sufletul lui. Toate ar fi bune și frumoase în viața unui om dacă nu a mai murit. Dar de vreme ce timpul curge irreversibil și nimic nu este în afara timpului material, iată că și noi trebuie să dăm față în față cu Cel ce ne-a zidit, ne ține în viață și poartă grijă de noi. Dacă în viața cotidiană, când dorim ceva mai de preț sau mai de puțin preț și ne ostenim după acea scumpete a ceea ce dorim, cu atât mai mult câtă osteneală trebuie ca să cucerim împărăția lui Dumnezeu pentru care omul a fost zidit și așezat pe pământ în aceste suspine și osteneli. Nu l-a așezat Dumnezeu pe om aici, în acest erihon, ci El căzând prin păcat, Dumnezeu, prin mărturisire, prin darul Său dumnezeiesc, ne-a dat această putere ca să ne ostenim pentru a recuceri ceea ce am pierdut împărăția Lui. Iubiților credincioși, vedem cum de multe ori oamenii și mai ales oamenii lumii aceștia de astăzi, când moare cineva, spune s-a dus în ceata dreților sau alții maisteți, l-a luat Dumnezeu în echipa sa sau cine știe unde, dar oricum s-a dus acolo la Dumnezeu. Dacă ar merge după cum dirigează omul ca un dispecer și în cer, bineînțeles că tot s-ar mântui, fără nicio osteneală, doar răpitor fiind aici și trece dincolo, tot în ceata dreptilor. Dar de vreme ce vedem că aici, cel ce încalcă legea civică este supus rigorilor legii și mai ales Dumnezeu, căruia nu-i scapă absolut nimic din ceea ce face și gândește omul. De multe ori, ca să-l atenționeze că a greșit, îl bate aici și, înțelegând bătaia, să se întoarcă, cu atât mai mult putem pricepe judecata lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, nimic nu-i scapă lui Dumnezeu, de vreme ce El ne-a zidit bucățică cu bucățică, de care se minunează toată înțelepciunea lumii. Toate creierile lumii, cât de înțelepte ar fi, dar face un singur cap și o singură gândire, rămâne stupefiată de câtă înțelepciune a înjugat Dumnezeu în om. Oare Dumnezeu a pus atâta înțelepciune pentru zidirea noastră doar pentru a putrezi? Nicicum. ci de aici pricepem valoarea care a pus-o Dumnezeu în noi, purtând chip și asemănarea sa și mai ales puterea de a moșteni împărăția lui. Împărăția lui Dumnezeu, iubiților credincioși, nu este doar pentru faptul că te numești om, că ești biped, sau poți să fii și patruped, că neputința te aplacă spre pământ și mergi în patru picioare, indiferent cum ești. Dar om numindu-te nu este o condiție strict necesară ca să moștenești împărăția lui Dumnezeu, ci este a faptelor tale, a ostenelilor tale, care le faci după poruncile Lui. Dragilor credincioși, nimic nu este mai greu, după cum vedem și aici pe pământ, când pierzi ceva scump. De așa natură îți este scârpa și durerea, așa îți brăzdează sufletul și ființa ta lacrima, regretul acela că ai pierdut ceva, încât că te poate aduce în pragul desnădejdei, cum s-au și întâmplat de multe ori. Iadul nu este altceva decât regretul că l-ai pierdut pe Dumnezeu. Și vedem cât de concis spune judecata doar în două fraze Hristos. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția Lui gătită vouă, și în partea cealaltă, pieriți de la fața mea blestemaților în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. Deci nimic nu este mai înfricoșător decât acest glas tunător, nu ca un fulger sau ca un tunet, pătrunzându-ți toată ființa ta și răscolindu-ți tot trecutul tău. Și momentul acela pentru tine se lasă iadul. Iadul este deja lăsat în conștiința ta și atunci când ești ca un fur și tâlhar, chiar dacă ești nedescoperit. Deci judecata o vedem prezentă în conștiința noastră înainte de a fi judecata supremă. Când Mântuitorul stătea cu ucenicii și povestea despre pierzarea Ierusalimului, că din acest templu nu va rămâne piatră pe piatră, ucenicii îl întreabă, Doamne, când vor fi acestea? Iar Mântuitorul spune, când vor apărea proroci mincinoși, dar nu înainte de a se vesti Evanghelia în toată lumea, când vor fi semne în cer și pe pământ, când vor fi războaie și vești de războaie, atunci aproape este sfârșitul. Și luați seama la mugurul măslinului, că atunci când el începe să meargă spre viață și să plesnească, înflorind, vestește primăvara. Așa când toate aceste semne vor veni pe pământ, atunci este vestea că aproape este venirea Fiului judecății, Fiul omului, Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului sufletelor noastre. Dragilor credincioși, dacă Mântuitorul spunea despre Ierusalim că se va risipi și nu va rămâne piatră pe piatră, ceea ce s-a și întâmplat la anul 70 de la Hristos, în această discuție cu apostolii spune și despre sfârșitul lumii, că după ce vor fi aceste semne și se va propovădui Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea, ca să se întoarcă lumea, să ia cunoștință că vine judecata, apoi va veni Fiul omului, adică Mântuitorul pe norii cerului, în trena sa de înger, așezând în valea lui Iosafat scaunele judecății. Judecata va fi dată în mâna aceluia ce a suferit și a murit pentru noi. Că după cum spunea Apostolul Pavel, noi suntem răscumpărați cu sângele lui din lege, din legea lui Moise. Și noi suntem acelea ce a murit pentru noi, deci a lui Hristos. Și dacă El a pătimit pentru noi, fiind al lui, el va judeca toată lumea. Multă lume își pune întrebarea cum vor învia oamenii la judecate. Este lesne de înțeles, de vreme ce Dumnezeu din nimic ne-a adus în a fi, adică palpabil, ne vedem și nu suntem duhuri sau doar o vorbă, ci suntem din materie și din aproape în aproape ne-a adus Dumnezeu în ființă. Oare greu este lui Dumnezeu ca de după risipirea noastră în pământ să ne închege din nou? Nici cum. Ce așa a făcut Dumnezeu prin blestemul lui Adam, că din pământ ieși și în pământ vei merge, ca omul după ce își săvârșește viața lui pământească să se risipească în pământul din care este, rămânând ca într-o visterie până când trâmbițele îngerilor vor vesti judecata. Și atunci toate sufletele care nu sunt supuse stricăciunii vor veni și se vor întrupa din același pământ în care a și fost omul cândva. Și toți oamenii vor lua vârsta de 33 de ani, vârsta Mântuitorului când a murit. Toți nu se vor mai cunoaște cine au fost în lume, ci doar atât au în mintea lor prezența și cunoștința lui Dumnezeu și totodată cartea vieții lui, a faptelor lui. Dar învierea tuturor morților de la Adam și până când va fi sfârșitul lumii, va fi pentru toți oamenii, fără excepție. Nu se mai numește soț și soție, bărbat și femeie, ci toți vor merge la judecată și practic judecata va ține, cum spuneau Sfinții Părinți, preț de câteva minute, 10 minute pământești, dacă le putem numi așa, cât țin psalmii putreniei în biserică, psalmii de judecată. Evanghelistul spune de multe ori, insuflat de Duhul Sfânt, că sfârșitul omului, adică judecata mai bine spus, va fi după cum, ca să o înțelegem mai bine, cum un stăpân lăsându-și împărăția pleacă departe și cel căruia i-a lăsat împărăția nu știe când vine și poate să vină seara. Poate să vină la miezul nopții, poate să vină la cântatul cocoșului sau dimineața. De ce spune Evanghelistul aceste patru timpuri? Fiindcă seara înseamnă sfârșitul unei zile, deci este sfârșitul omului normal. Cum a spus prorocul David, 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, dar și aceea o steneală și durere. Deci sfârșitul lumii înseamnă sfârșitul tău, că ce mai contează după ce ai murit, că s-a sfârșit lumea sau nu, principalul e că pentru tine s-a întrerupt viața și deja intri în custodia Dumnezeirii pentru a aștepta judecata. La mezul nopții ne înțelepțește Evanghelistul prin a înțelege că poate să fie miezul vieții unui om. Poate să fie adolescența, 35 de ani, vârsta cea mai frumoasă și desăvârșită a omului. Că moartea, după cum vedem, nu caută nici în fața omului, nici în punga omului. Și nu se rușinează să poposească la porțile împăraților sau a celor din marginea societății. La cântatul cocoșului vrea ca să spună că așa cum cocoșul noaptea spre ziua începe să cânte vestind începerea unei noi zile, putem asemui cu cântatul bisericii, a poruncilor lui Dumnezeu care nu fac altceva decât trezirea omului din somnolența păcatului. Că întotdeauna porunca lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, o carte de învățătură. Nu este decât ca o lumină în întuneric, care mult ajută să zărești calea pe care mergi. Deci acest cântat al unei cărți duhovnicești este trezirea până a închide ochii firesc, adică a ți se sfârși cursa aceasta vieții. Iar dimineața este poposirea morții și la copii. Dimineața simbolizând începerea vieții lui, cum bine vedem că mor și copiii, nerușinându-se moartea să-i secere. Deci, în acești patru timpi, stipulați de evanghelist, nu este altceva decât trezirea omului în cursul vieții lui, așa că nimeni nu se mai poate odihni în viața aceasta pământească, că mă voi mântui eu și mă voi împăca eu cu Dumnezeu la bătrânețe. Ce certitudine, cum am spus de multe ori, au spus Sfinții Părinți, ai că vei ajunge ziua de mâine. Un alt evanghelist spune că atunci când trâmbițele vor suna și aceste semne se vor arăta, cel ce este în Iudeia să fugă la munți, cel ce este pe casă să nu coboare ca să ia ceva din casă, iar cel ce este la câmp să nu se întoarcă, că vai și amar de ziua aceea și vai de cele care vor apleca sau împântă ce vor avea. Și rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna sau sâmbăta, și să aveți parte de Hristos, Fiul omului. După cum bine vedem că moartea când a venit a secerat, oricât a implorat-o, dacă are poruncă de la Dumnezeu, s-a întrerupt firul. Cel ce este în Iudeia vrea să spună evanghelistul că nu este altul decât cel care prin mărturisire a pus un început bun. Că Iudeia se tâlcuiește în ebraică mărturisire. Și după cum am văzut duminica trecută, fiul risipitor până nu și-a mărturisit în mintea lui păcatele și apoi a venit și l-a mărturisit în fața celui care a greșit, nu a putut să pună un început bun. Aduceți-vă aminte când din mândria tinereții lui și-a luat averea și-a plecat departe. Acolo l-a jefuit viața și a mai rămas fărâma de viață în el. A gândit întoarcerea, scula-mă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, greșit am la cer și înaintea ta, lucru care l-a și făcut, nu l-a lăsat doar la nivel de gând. Și apoi vedem cum l-a primit tatăl său și cu mare cinste, iar în rest ne dăm seama câtă pocăință a putut să aibă. Deci cel ce s-a mărturisit și a luat cunoștință de păcatele lui, să fugă la munți, muntele înseamnă înălțimea, cinstea, curăția vieții înalte, că acolo este scăparea, cum îi spune lui Lot, fugi în sigur din Sodoma și Gomora. Și într-adevăr când a început să ardă cele cinci cetăți pentapole, cu tot cu oameni și cu toată cinstea și slava, el fuge în muntele faptelor bune ca să se salveze. Și vedem în viața noastră, până nu fugi spre înălțimea acestor fapte bune a curăției, a acelei gingășii a vieții curate din care ți izvorăște acea pace între tine și Dumnezeu, nu ești un om odinit, ești ca un fur. Cel ce s-a suit pe casă, în ceasul acela să nu coboare, adică dacă noi prin fapte bune ne facem acest palat, ne construim acest edificiu demn spre împărăția lui Dumnezeu, nu te mai întoarce, adică ceea ce ai cucerit din faptele tale bune, bine este să le lași așa, să nu le mai spurci cu întoarcerea spre fapte rele. Iar cel ce este în câmp, lucrând acolo, să nu se mai întoarcă, cât ai lucrat, rămâi acolo unde ți-a venit ceasul și nu te mai întoarce. Să nu ne mai întoarcem acolo unde ne-am păgubit în viața noastră, că este moarte. Deci, iubiților credincioși, să conștientizăm cine suntem în viața aceasta și de ce ne-a lăsat Dumnezeu și să nu mai ascultăm șoaptele acestea care vin atât de distrugătoare din punct de vedere sufletesc. Spune Mântuitorul că vor veni proroci mincinoși. Vremea este mai palpabilă ca oricând acum, contemporană nouă, când prin mass media, în conjurul lumii, se face o veste că iată Nostradamus a început să mai spună nu știu ce profeții. Și vor mai apărea acești proroci mincinoși. Ne-au zăpăcit prin ziare de câte ori spun sectanții că anul acesta va fi sfârșitul lumii, la anul va lua foc lumea. Să fim oameni înțeleți, iubiților credincioși, și să nu credem acestea. Ce poți tu să stăpânești, să faci bine sau rău de vreme ce nu este al tău? Că vedeți cum spune acolo în Evanghelie că soarele se va întuneca, luna își va lua lumina sa și stelele vor cădea. Oare ce om, cât de titrat ar fi el în lume și cât de prins în chingile științei poate să facă un lucru de genul acesta? Deci toate semnele acestea vor fi lăsate cu mare târg de către Dumnezeu pentru tot omul care conștientizează că mâine va muri. Dumnezeu a trimis aceste semne, deși le-a grăit și în pilde de prorocie pentru sfârșitul lumii, s-au împlinit și cu Ierusalimul. Că într-adevăr au fost multe minuni înainte de a cădea Ierusalimul, de a fi dărâmat, arat, cum spune Iosif Flavius, istoricul Antichității, de către Tit, de fiul lui Vespasian, împăratul Romei. A venit cu o oaste puternică și a asediat Ierusalimul. Și când s-a spart acest asediu, iudeii erau vlăguiți de atâta foame și sete. Spune istoricul că se găseau prin peciuri, prin cele mai întunecoase hrube, miros de carne și fregeau copiii de atâta foame și sete ce i-a cuprins pe iudei. Dar însuși Tit, generalul oștilor care au cucerit Ierusalimul, a spus că nu sunt vinovat cu nimic, ceva ne-a îndemnat să facem acest lucru. Era sângele vărsat de către iudei pe crucea Golgotei din Fiul Omului, din Mântuitorul sufletelor noastre. Semnele au fost atunci înainte de a veni Hristos, de a veni dărâmarea Ierusalimului, că s-au văzut la răsărit un oaste multă pe cer și s-auzeau și zângă de arme, ca și cum s-ar fi luptat. Același istoric spune, cu câteva zile înainte se auzea un glas șoptitor în tot Ierusalimul, să fugim de aici, să ieșim, să fugim. Poarta Ierusalimului, prin care a intrat Mântuitorul la Florii, în Ierusalim, deși ea se deschidea de către mulți oameni pentru greutatea care o avea, s-a deschis singură. Și multe alte semne au fost lăsate atunci înainte de dărâmarea Ierusalimului. Ca să-și bată joc de ei, romanii i-au împărțit în toată lumea o măsură de iudeu. Și măsura de iudei era dat spre robie 31 de iudei. Și veneau din toată lumea târgoveți ca să iau o măsură sau două sau cât poftea. Robi din toată lumea. Nu dădea din două măsuri 31 plus 31 să dea dintr-o jumătate de iudeu să facă unul întreg fiu. Ci număra până la 30 și al 31-lea îl tăia în două. Și apoi dădea și măsura cealaltă. Deci vedeți, când a venit bătaia lui Dumnezeu peste om, dragilor credincioși, a venit irevocabilă, că s-a umplut mânia lui Dumnezeu. Vedem mânia lui Dumnezeu cu acele două turnuri care au căzut în America, care mult se va scrie despre ele. Socot că a fost o Sodomă și o Gomoră. În câteva minute s-a dărâmat cu tot cu oameni, după cum bine știți. N-au rămas deloc nicio mărturie. Au trecut prin foc și prin sfârmare oaselor. De ce? Nu putem să-L condamnăm pe Dumnezeu, că nu este omul. Ați observat de proroci mincinoși că după ce s-au întâmplat lucrurile, imediat dau în presă despre Nostradamus ca prezis. Dar de ce nu spune de Nostradamus cu o zi sau două înainte? Fără numai că este un proroc mincinos. Ca să-l săpăcească pe om de cap și să nu mai știe în ce crede. Mai degrabă, cred că aceste prorocii fac parte dintr-un program atât de simplu și amplu, întins pe sute de ani, care cu mare strictețe se împlinește de către cei care bine l-au întocmit. Și au creat pe acest Nostradamus și pe alții care i-au mai creat și vor crea de acum încolo, ca să se disculpe în fața oamenilor că așa a fost prorocit. Oare prorociile știm că sunt de la Dumnezeu? Oare Dumnezeu le-a făcut așa de vreme ce omul le face? Așadar, iubiților credincioși, să avem grijă de aceste timpuri când deja le vedem împlinite. Dar nu așteptăm sfârșitul lumii, cum spun mereu sectanții, ci sfârșitul lumii este deja sfârșitul tău. Și diavolul nu caută altceva decât să te încorseteze în plăcerea păcatului, te ține în acea temniță din care tu nu mai poți evada și în felul acesta, mâniindu-L pe Dumnezeu, îți va veni și sfârșitul și, după cum a spus Hristos, în ce te găsește, în aceea te și judecă. De multe ori stăm și ne gândim, cum zice lumea, că s-a dus în lumea dreptilor. Dar a văzut el unde s-a dus un formalist sau un mafiot sau mai știu eu ce parlamentar? Că nu este doar ceea ce spune omul și laud atunci în ceasul morții și cum aprinsând țigara și apucându-se de pahar începe să danseze. Deci nu este așa. Să avem mare grijă de aceste cuvinte, că dacă a Sfintelor Evangheliei, că dacă, iubiților credincioși, în viața noastră cotidiană nu te iartă fapta ta care ai făcut-o ascuns, ci o găsești cândva pusă la adăpost și o iei cu dobândă, cu atât mai mult cumulul de fapte antagonice poruncilor lui Dumnezeu și netrecute prin mărturisire, nu vom scăpa de ele. Dragilor credincioși, acest ceas nemitarnic, cum spun Sfinții Părinți, îngrozitor al judecății, dacă îl vom avea în conștiința noastră, vom fi niște oameni cât mai cuminți, cât mai demni și de societate, pentru cei din jurul nostru și mai ales pentru Dumnezeu, care a și murit pentru noi. Iar dacă nu vei păzi porunca lui Dumnezeu, nici plată nu ai și vei fi și urât în jurul, în ochii și în conștiințele acelora din jurul tău, asemenilor tăi. Judecata de apoi, iubiților credincioși, după cum spuneau Sfinții Părinți, Sfânt Ioan Gură de Aur, groaznică va fi scrâșnirea dinților pentru acea durere cumplită. Și să știți că nu este durere mai mare decât fața blândă a lui Hristos să o vezi și tu să nu te împărtășești de ea. Că îngerii vor veni și vor mărturisi pentru tine, dacă și tu ai mărturisi pentru Dumnezeu în fața acestui neam prea curvar și păcătos, cum spune Evanghelia. Iar dacă te-ai lepădat din temiri, ce motive trupești? Și Îngerul se va lepăda de tine. Vedem oameni înalți ai lumii aceștia, înalți social, când încep să cadă pe povârnișul același social, deja caută să se sprijine de câte cineva, dar toți îl leapădă, fiindcă sunt oameni găunoși ca și el. Și în final îl așteaptă pe Dumnezeu, dar poate este tardivă cerința lui Dumnezeu, că până atunci tu ai trăit după diavol și nu după Dumnezeu. Încă o dată spun să avem grijă cum ne povățim sufletele noastre. Ai puțin, fii demn și cinstit și fii cu mintea împăcată și cu conștiința ta. Ai mult, vezi că s-au mântuit și bogații, dar cugetând spre cele înalte, fă dacă poți milostenie, nu-ți închide în hambarele tale și lași pe cel sărac să moară. Ajută-l că vei fi și tu ajutat. Spun viețile Sfinților și aceasta o mă... Că au fost doi filozofi din Franța, Franța încreștinată, care discutau despre Dumnezeu, despre sfârșitul lumii. Și având multe minte și cugetând cele viitoare, și-au pus un legământ între ei, că cel care va muri întâi să ceară slobozenie de la Dumnezeu și să-i spună despre cele de dincolo. Și așa a făcut că unul din ei viața i-a despărțit și s-a dus dincolo. Iar celălalt, plângând după prietenul lui, în una din nopțile vieții lui, stând și cugetând la cele dumnezeiești, a auzit un tropot de cap. Uitându-se pe fereastră în puterea nopții, l-a văzut cum se apropie de casă, a făcut cale întoarsă și a spus: Mihaile, tot ce am grăit așa este. Și atunci s-a încredințat și mai mult pentru certitudinea celor de dincolo. Mulți oameni își spune mintea lor și mai ales prinși în mândria viacul acestuia: l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Iată ce spune știința Domnului. Galaxii și toate celelalte, sigur, sunt. Nu le-ai pus tu omul acolo, le-a pus Dumnezeu. Și știm de ce le-a pus, ca să stăpânească noaptea, să-l împodobească pe cer în ochii omului, tot spre slava lui. Iar dacă vrei să-l cercetezi, nicio problemă. Dumnezeu îți dă voie și îți dă și minte. Deci tu le-ai găsit acolo puse. Nu le pui tu? Deci oare nu poți ca să-l vezi mai bine pe Dumnezeu? Prin ce au descoperit oamenii zilelor noastre? Oare este mărinimia omului? Nici cum. Și tot lucrarea lui Dumnezeu, că toate le-a luat de aici și le-a pus dincolo și le-a amestecat după înțelepciunea dată tot de la Dumnezeu. Că ne vedem când Dumnezeu își trage darul din noi, ce neputincioși suntem. Și mai ales când ajungi în ceasul sfârșitului tău a bătrâneții tale sau te secere boală, te vezi câtă neputință ai. Știm de marele genii ale lumii, majoritatea tot nebuni au ajuns și paranoici. Nu vreau ca prin aceste cuvinte să intrăm într-un scepticism, nici cum, ci mai degrabă să ne reactualizăm în ceea ce ne-a așezat Dumnezeu, să ținem cont de cine suntem și în custodia cui suntem. Că ce este, cum spune Apostolul, care ai și n-ai luat? Și dacă ai luat, de ce te lauzi că nu ai luat? Deci dacă Dumnezeu ne-a așezat așa după mâinile Lui, după cugetarea Lui, atunci să lăudăm pe El. Sau cum același apostol spune, au va zice vreodată făptura făcătorului că m-ai făcut așa? Se ceartă vreodată un om cu olarul, că de ce m-ai făcut așa? Ați văzut vreo floare certându-se cu Dumnezeu, că de ce nu m-ai făcut crin și nu m-ai făcut lalea? Deci pricepem că dacă am venit aici, suntem ai cuiva. Și dacă suntem ai cuiva și poartă grijă de noi, înseamnă că vom și da răspuns celui care ne-a adus în a fi și poartă grijă de noi. Precum copilul, bine știind că are și el o protecție și trebuie să dea seama și răspuns de faptele lui în fața născătorilor lui. Oare de aici, din aproape în aproape, nu pricepem că suntem în custodia cuiva? Deci, iubiților credincioși, cât de mândri am fi, haideți să ne smerim puțin și să-L pricepem pe Dumnezeu ceea ce vrea de la noi. L-am văzut pe Dumnezeu ziditorul nostru cum s-a smerit în fața omului și smerenia Lui a culminat cu moartea pe cruce, moarte de ocare. Oare nouă ne este cu greu să ne smerim trupurile? Că vine postul acum. Ne este greu să ne smerim în fața unei icoane și să îngenunchem și să ne închinăm? Ne este greu ca să dăm un pic de timp și lui Dumnezeu și să conversăm cu El printr-o rugăciune? Căci cu diavolul conversești tot timpul prin păcate. Așadar, să punem preț pe sufletele noastre, pe noblețea cu care ne-a nobilat Dumnezeu, chip și asemănarea Lui și după care tânjește toată zidirea Lui Dumnezeu. Toată zidirea înconjurătoare ne simte. Cât de insensibil ar fi, te simte că tu ești stăpânul ei, că pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu să fim împărați lumii. Și dacă ne-a pus Dumnezeu împărat lumii, vom da seama și de faptele noastre. Așadar, să ne pregătim trupurile și sufletele iubiților credincioși pentru ziua mare a lăsatului sec, de postul mare, ca Dumnezeu, uitându-se la neputințele noastre, la râvna noastră de a face ceva bun pentru El, să ne îndelunge viața și pașii, să vedem învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care să cuvine slavă în veci. Amin. Yeah.

să fie răstignit. Toate crucele de ocară să fie răstignit. În tăcerea nopții va plânge amare, căutând pe ave, dar fânt zadar. Toată oboseala, că nu-l mai găseam, pe copilul gingaș pe care-l iubea, altfel copilul meu. Întrebând pe Cain de-a lui frățior, prefăcut răspunse, nu-ți eu păzitor, fratele meu care nu știu eu de el, dar zdrobit în suflet se îngrozi și el și fuge disperat. Dragostea de mamă o frământă greu, caută într-una și strigă mereu. A fele răspunde, vino e târziu, n-are mama pace, unde ești nu știu. A fele mai distrus, în pădurea deasă strigă cu durere, mama istofită și fără putere, cade se lovește, dar nu ține seama, prea numai copilul, dragostea de mamă, vino copilul meu. Afel nu răspunde, poate e culcat, rădăcinta iurea doarme neîncetat. Zorile se arată pe câmpia întinsă, mama tot mai strigă, de fior cuprinsă, strigă neîncetat. Tot privind în sare, mama lăcrimând, tare obosită și tot suspinând, îl sări pe afe că e culcașor. O, copilul mami, cât dorm de frumos, afel cel frumos. Cade lângă dânsul obosită greu, ce-i faci tu aici, copilașul meu?